Od godziny 6 do 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona zapraszają Państwa na audycję Czarna Noc. Rozpoczęła ją formacja Anchor Song w utworze The Black Smith. Przed nami dwukrotnie Don Carlos. Przyznam, że trochę trzeba być bezczelnym, żeby nazwać się, użyć pseudonimu artystycznego, tak jak słynna opera Giuseppe Verdiego, czyli Don Carlos. No ale ten typ tak ma i robi, jak słyszeli Państwo, bardzo dobre funkowe elektroniczne rzeczy. Play the Game to pierwszy tytuł i Aqua Park, część druga, to tytuł drugiej kompozycji. A to wszystko pochodzi z takiego mixtape'u, który zrobił dr Bob Jones, gdzie wybrał utwory, które mają w sobie elementy funky, ale bardziej związane z elektroniką. Trójka. Program trzeci. Scott Groves, człowiek z Detroit, związany z tamtejszą sceną taneczną, elektroniczną. Dwa nagrania z 1998 roku. Gdzieś tam cały czas również przewijają się elementy funky, no i tego soulu i tych wszystkich rzeczy, które w Detroit powstawały jeszcze w latach 70. Keeps me grooving, steady grooving, dirty lover. understand. Oh, got your number lonely, October 33. I wear it on my soul's back like fa-fa-fa. And I can hear the brass string, I hear it in the nosebleeds. Where you once felt a cold breeze, think it was Halloween. I've got your number lonely, October 33. It's cold facts, fat, fat, fat. Holds me down like you know how, darling. Hold me now like you know my plight. Got your number. I do. Got your number only, October 33. Love's my only good thing, like fat, fat, fat. So help me hear the birds sing, I'll help you capture your dream. Let's see it in the present and try to let it be. I've got your number only, October 33. Knocking at your door, baby, like fat, fat, fat. If you hear the band play and listen to my heart say, it's gonna be a good day. Up to the 33. I do. Oj, Black Pumas zawojowali nasze umysły, serca i dusze, bo też grają znakomitą muzykę. W dodatku gdzieś nawiązują do tych złotych czasów hipisowskich jeszcze z lat 60., bo używają tej psychodelii jako takiej mgły roztaczającej się nad ich brzmieniami. Duet z Austin w Teksasie, Eric Barton, wokalista i gitarzysta oraz producent Adrian Quesada. To oni otrzymali w tym roku nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. Niestety tej Grammy nie otrzymali, ale wydaje mi się, że wszystko przed nimi, jeśli nadal będą tak dobre płyty robili jak ta. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Ach, znakomita orkiestra z San Diego, która nazywa się The Surefire Soul Ensemble. No ale jak się mieszka w takim mieście, gdzie przez cały rok nie potrzeba zakładać długich spodni, no to można sobie grać takie funkowo-soulowe, radosne rytmy i w dodatku chodzić sobie nad morze, jeszcze do tego pływać. Piękny kraj do mieszkania i piękny kraj do grania muzyki. Rising Richmond as